4. จุลทุกขคันธสูตรว่าด้วยกองทุกสูตรเล็ก175ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทในแคว้นสักกะครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วสิ้นกาลนานอย่างนี้ว่าโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโทสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโมหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นบางคราวโลภธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างโทสะธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างโมหะธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทำอะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้ในภายในซึ่งเป็นเหตุให้โลภะธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างโทสะธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างโมหะธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างเป็นครั้งคราวร้อยเจ็ดสิบหกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหานามะธรรมในภายในนั้นแลเธอยังละไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุให้โลภธรรมครอบงำจิตของเธอไว้ได้บ้างโทสะธรรมครอบงำจิตของเธอไว้ได้บ้างโมหะธรรมครอบงำจิตของเธอไว้ได้บ้างเป็นครั้งคราวถ้าเธอจักละธรรมภายในนั้นได้แล้วเธอก็จะไม่พึงอยู่ครองเรือนไม่พึงบริโภคกามแต่เพราะเธอละธรรมภายในนั้นยังไม่ได้เธอจึงยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแม้หากอริยสาวกเห็นตามความจริงด้วยปัญญาอันชอบว่ากามทั้งหลายมียินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ก็ตามแต่อริยสาวกนั้นก็ยังไม่บรรลุฌานที่มีปีติและสุขที่ปราศจากกามทั้งหลายปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายหรือยังไม่บรรลุธรรมอื่นที่สงบกว่าฌานทั้งสองนั้นดังนั้นเขาจึงชื่อว่าจะไม่เวียนมาหากามทั้งหลายอีกก็หาไม่แต่เมื่อใดอริยสาวกเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่อริยสาวกนั้นย่อมบรรลุฌานที่มีปิติและสุขที่ปราศจากกามทั้งหลายปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายหรือบรรลุธรรมอื่นที่สงบกว่าฌานทั้งสองนั้นเมื่อนั้นเขาจึงชื่อว่าย่อมไม่เวียนมาหากามทั้งหลายอีกมหานามะก่อนการตรัสรู้แม้เมื่อครั้งเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เราก็เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ก็ตามแต่เราก็ยังไม่บรรลุฌานที่มีปิติและสุขที่ปราศจากกามทั้งหลายปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายหรือยังไม่บรรลุธรรมอื่นที่สงบกว่าฌานทั้งสองนั้นดังนั้นเราจึงปฏิญญาว่าชื่อว่าจะไม่เวียนมาหากามทั้งหลายก็หาไม่แต่เมื่อใดเราเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก

ให้สุนัข กัดกินเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนเหลาเหล็กทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างชนเหล่านั้นจึงถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่พึงเห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแลอีกประการหนึ่งเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเพราะกามเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายชนทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่พึงเห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแลลัทธิของนิครน179มหานามะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นณตำบลกาลศิลาข้างภูเขาอิสิคิลินิครนเป็นจำนวนมากถือการยืนเป็นวัดปฏิเสธการนั่งสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความพยายามครั้งนั้นเราออกจากที่หลีกเล่นในเวลาเย็นเข้าไปหานิครนเหล่านั้นจนถึงตำบลกาลคิลาข้างภูเขาอิสิคิลิและได้กล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่านิครนทั้งหลายฉะไหนท่านทั้งหลายจึงถือการยืนเป็นวัดปฏิเสธการนั่งเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความพยายามเมื่อเรากล่าวอย่างนั้นแล้วนิครนเหล่านั้นก็ได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้มีอายุนิครนนตบุตรเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกสิ่งเห็นทุกสิ่งทั้งปวงปฏิญญาณว่าทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ญาณทัศนะได้ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปนิครนนตบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่านิครนทั้งหลายผู้เจริญบาปกรรมที่พวกท่านทำแล้วในการก่อนมีอยู่พวกท่านจึงสลัดบาปกรรมนั้นด้วยปฏิปทาที่ทำได้ยากอันเผ็ดร้อนนี้ข้อที่ท่านทั้งหลายสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจในการละบัดนี้นั้นเป็นการไม่กระทำบาปต่อไปเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดไปเพราะตบะการบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงก็จะเป็นอันสลายไปคำที่นิครนนตบุตรกล่าวแล้วนั้นถูกใจและชอบใจเราทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพวกเราจึงมีใจยินดีร้อยแปดสิบมหานามะเมื่อพวกนิครนกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่านิครนทั้งหลายเมื่อก่อนเราทั้งหลายได้มีแล้วมิใช่ไม่ได้มีแล้วพวกนิครนตอบว่าท่านพระโคดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าพวกท่านรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้มิใช่ไม่ได้ทำไว้พวกนิครนตอบว่าท่านพระโคโดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าพวกท่านรู้ไหมว่า เมื่อก่อนเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมเช่นนี้บ้างเช่นนี้บ้างพวกนิครนตอบว่าท่านพระโคโดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าพวกท่านรู้ไหมว่าเมื่อก่อนทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วทุกเท่านี้เราพึงสลัดเสียหรือเมื่อเราสลัดทุกเท่านี้ได้แล้วก็จะเป็นอันสลัดทุกได้ทั้งหมดพวกนิครนตอบว่าท่านพระโคโดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าพวกท่านรู้จักการละอกุศลธรรมทั้งหลายการบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายในปัจจุบันหรือพวกนิครนตอบว่าท่านพระโคโดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าท่านนิครนทั้งหลายท่านได้ยินมาว่าพวกท่านไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายได้มีแล้วมิใช่ไม่ได้มีแล้วไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเราได้ทำบาปกรรมไว้มิใช่ไม่ได้ทำไว้ไม่รู้ว่าเราได้ทำบาปกรรมเช่นนี้บ้างเช่นนี้บ้างไม่รู้ว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วทุกเท่านี้เราพึงสลัดเสียหรือเมื่อเราสลัดทุกเท่านี้ได้แล้วก็จักเป็นอันสลัดทุกได้ทั้งหมดไม่รู้จักการละอกุศลธรรมทั้งหลายการบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่บวชในพวกนิครนก็เฉพาะแต่พวกคนโหดร้ายมีมือเปื้อนเลือดทำกรรมชั่วช้ากลับมาเกิดในหมู่มนุษย์ในโลกบุคคลผู้อยู่เป็นสุขพวกนิครนตอบว่าท่านพระโคโดมบุคคลมิใช่จะพึงประสบสุขได้ด้วยความสุขแต่จะพึงประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์ถ้าบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธก็คงจะประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธจะอยู่เป็นสุขกว่าท่านพระโคโดมตถาคตถามว่านิครนทั้งหลายกล่าววาจาหุนหันไม่ทันพิจารณาอย่างแท้ว่าบุคคลมิใช่จะพึงประสบความสุขได้ด้วยความสุขแต่จะพึงประสบความสุขได้ก็ด้วยความทุกข์ถ้าบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธก็จะประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธจะอยู่เป็นสุขยิ่งกว่าท่านพระโคดมแต่ว่าเราเท่านั้นที่พวกท่านควรซักถามในเนื้อความนั้นว่าบรรดาท่านทั้งหลายใครเล่าหนออยู่เป็นสุขกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธหรือท่านพระโคดมเองพวกนิครนตอบว่าพวกข้าพเจ้ากล่าววาจาหุนหันไม่ทันพิจารณาอย่างแน่แท้ว่าบุคคลมิใช่จะพึงประสบความสุขได้ด้วยความสุขแต่จะพึงประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์ถ้าบุคคลจักประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธก็คงจะประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธจะอยู่เป็นสุขกว่าท่านพระโคดมขอโอกาสหยุดเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้แม้บัดนี้พวกข้าพเจ้าจะถามท่านพระโคดมว่าบรรดาท่านทั้งหลายใครเล่าหนออยู่เป็นสุขกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธหรือว่าท่านพระโคดมเองตถาคตถามว่าถ้าอย่างนั้นในเมื่อความข้อนั้นเราจะถามพวกท่านนั้นแลว่าพวกท่านเข้าใจอย่างใดควรตอบอย่างนั้นพวกท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสามารถเสวยสุขโดยส่วนเดียวอยู่ตลอด7คืน7วันหรือพวกนิครนตอบว่าท่านพระโคโดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าพวกท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธไม่ทรงเคลื่อนไหวพระวรกายไม่มีพระดำรัสสามารถเสวยสุขโดยส่วนเดียวอยู่ตลอด6คืน6วัน5คืน5วัน4คืน5วัน3คืน3วัน 2คืน2วันพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธไม่ทรงเคลื่อนไหวพระวรกายไม่มีพระดำรัสสามารถเสวยสุขโดยส่วนเดียวอยู่ตลอด1คืน1วันได้หรือพวกนิครนตอบว่าท่านพระโคโดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าเราไม่เคลื่อนไหวกายไม่พูดสามารถเสวยสุขโดยส่วนเดียวอยู่ตลอด1คืน1วัน2คืน2วัน3คืน3วัน4คืน4วัน5คืน5วัน6คืน6วันเราไม่เคลื่อนไหวกายไม่พูดสามารถเสวยสุขโดยส่วนเดียวอยู่ตลอด7คืน7วันพวกท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าจะอยู่เป็นสุขกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธหรือเราเองพวกนิครนตอบว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระโคดมเท่านั้นอยู่เป็นสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะทรงมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลทุกขขันธสูตรที่4จบ